گر رفت جان و جسمم شد خاک آستانت، جسمم فدای جسمت، جانم فدای جانت. در باغبانی تو عمرم گذشت، اما در عمر خود نچیدم یک گل ز گلستانت. نامهربان به خویشت غم نیست گر ببینم، آن است غم که بینم با غیر مهربانت. Thank you. Thank you. زینسان که رشک دارم بر آشنایی تو، پرسم چگونه نامت، جویم چسان نشانت. پامال کرده سرها، از دست برده دلها، پای گران رکابت، دست سبک عنانت. Thank you.